بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. جزاك الله خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. دا سورة الأنعام دي آية نمبر 129 يوصل يوكم درشم حتم سفارة دا دنانني سبق خلاصة دادا كدلتا وَكَذَلِكَ سَرَ غَشْبَغَمْ عَقَبَ ذِكَرْ كِي شِفَتَا بَشْبَغْ امتحانات رازی. نو دلتا تسلی ورکی هر مبلغ دعیتا او بیا ذکر کئی چه اللہ رب العزت انسانانو پیریانو تغوی چه تاسو ترسول نو درغلے تاسو ته زما آیاتونا نو بیان کړي، تاسو یې د دې قیامت د ورځې نه نو ویرولي. نو دیو به وایي چې مونږ ګوئی کوو په خپل ځان باندې، خو مونږ دوکه کې اچولي وو دنیا، او په خپل ځان باندې به اقرار وکړي چې بالکل مونږ کافرانو. بیا وایي د رسول دراتللو علت سو داغه علت بیانای پیدا د دې وجه نه چې سبالا خیوکله هلاکیږي، نو هغه تا ولا رسول راشي نو که خبره ونه مني بیا روسته هلاکیږي. کلی والا نه خبره ګناونه کړی هغه باندې عذاب ناراضي، او د هر چا د پارا درجات دی درجی دی سچی دکڑی ستا رب داغین نا خبر نده. وست تفصیل پرون دا آیات ویلی شو خو پا دی آخیر سر کی لگی خبری پاتی وی چی اغدا مونگویلی و ربنا استمتع بعضنا ببعض ایزا منگا ربا فائدی اغسطی وی بازی دا منگا فبازو نورو باندی وبلغنا اجلنا الذي اورسید منگا نیٹی اغیتا اجلت لنا چتا منتا مقرر کریوام قال اللہ رو مسواکم وبغلشی چی ورز استاسو دے خالدین فیا ہمیشہ دا پاروی تاسو پدی کی الا ما شاء اللہ مگر کخوخشی دا اللہ ان ربک حکیم علیم بشک ربستا آغا فوہ دے او حکمت والا دن الا ما شاء اللہ فدی کی لگ تفصیل دے یعنی سخلک دا خبر کئی چی دا جمعی پا ورز باندی دو زخیان و طول تا چوٹی میلاوی گی واغا جنت تزی خود دا غا روایت لا اس اعتبار نشت دے دا غا ضعیف روایت دے علماء کرام دری معنی کئی دا دیزے دری مطلب امیانی چی الا ما شاء اللہ لیکن که خوخشی دا اللہ مکی ویل چی ورستاسو زیره همه چه دا پارا بیتاسو پدیگی خو الا ما شاء اللہ مگر که خوخشی دا اللہ تعالی تا اللہ تعالی خوخشی سمانا مانا دا چی همیشه دو زخیان یایی سوا دا غلگی مدینا چی آغا دنیا وا ام حلتکم فی الدنیا چی دنیا کی تاسو لمحلت در کشو و غلط تیم مزی مڑاو کری دی او بیا با همیشه دا پارا تاسو دوزخ کی پراته نو الا ما شاء اللہ مطلب داره دوی ممانا الا ما شاء اللہ سوا دا دینا چی اللہ او غری فقلب مکان استاسو سرم یعنی پاور کی پراته زمحریر تبمبوزی لکه سور رحمان کی فرمائی یتوفون بینها و بین حمیم آن قلب مکانی بستازو شی یو زیر ببل زیتا بدل شی یا درم مطلب مراد دی دا دینا مومنان دی یعنی تاسو طول دو زخیان یعنی سوا دا مومنانو نا چه اغا لغوان تی مومنان اغا مواهدین طول گیده چه اغا با جنت تطلو علی یا بلوانا الا ما شاء اللہ مگر کهو واری اللہ تعالی نو دا دین بن نور سزازیتی هم درکی لکه رست پرمائی سوال سمسی پارا سور نخل آیت نمبر 88 کی الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب مرادات فيزيدهم من العذاب فور کی پراتے خلا بتا سبانی دا عذاب نورم زیاد کی ولی تاسو دا غیب خبری کولی اغا شرکم کرو دا اللہ سرم حصہ دار جوڑ کریو اغا پیریانو ماما گارولم دا خدای صوب در جور کریو اغی با تاسو تا خبر راولو تاسو با پی یقین کاو دقی وجینا تاسو با ورز با ورز عذاب زیادی دا پیریان دا چکل پا چابان مسلط شی نو بیا دا دین اخلاس دل دیر گران دی اکثر لازم نده چی داسی اکثر چکم سری تلاوت نکاو دا اللہ دا دین نا رو گردان و اغسر با پیریان دیر ور سر کیگی لازم نه ده چې څوک دا نه خو اکثر داسې کېږي یا امام ته څوک ور نه وځي یا دعا ده اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث دا دعا وایا پیریان پکې دي هسې نه در سره نه شي نو مسنون طریقه باندې چلېږه الله به تا چرته هم نه خرابې که څه راځي هغه به امتحان یې د الله د طرف نه یو مشهور عالم دی ابن بطوطا اغا دا ټولی دنیا سفر کرده ده تقریبا شپږ دیر شکالا پا دنیا کی گرده دلی ده اغا دا مصر پا خار کی اسیدو غالبا دا غا خار نوم تنجاه ده پاغی کی اسے دو او دے پا 725 ہجری کی دا دغ زین را روان شو ہندوستان تر آگے. ہندوستان تا چکل را آگے وکال دا پا دغ زین کی قاضی ہم پاتی شوے دے او دا بیا پا ہندوستان کی وعدہ ہم کرے دے. نو دا دا ہندوستان فیوزے کی وو نو دا غینا دے روان شو دے زی ترالا آغی کی یو طرف سے یو جزیرہ وان چاہ جزیری نم دے اندیمان آغا جزیرہ بانے دے تیرے دو چین طرف تتلو. نو چکل دے چین تا وطو چین طرف تتلو نو پدر پزے کی جزیری ونی دے کو انتہائی دے زیادی جزیری وی تقریبا 6000 جزیره بعده کی آبادی وی. نو ده آقای و جزیره ده چه وره غیر نو باقی که طول خلق مسلمانان دی حیران شو چه الله دل تا ایمان سنگره رسیدله ده ده سمندر میز ده جزیره دی او هر سره من گزاره ده منز که یا دست که تلاوت که دل تا بدا دین سنگره رسیدله ده تا پوسو کو چی دی زیتا دا دین سن قرار رسیدل دی تخت اسلام پس تری قرار رسیدل دی اگه ور طویل بکسانو چی لاشو دا قاضی سی امنتا پوس وکا آغا با دی خبر که چی دا پس تری قدل تا اسلام را غلی دی آغا لال آغا قاضی سرکی ناستو قاضی تا وی قاضی سی افتاسو دی زیتا دا اسلام پس تری قرار غلی دی آغا ور طویلو چی منگا اصل کی دا پیریان و عبادت کاو پیریان چی پچا مسلط شی نو دا بیا خپل بچائی کئی پدا باندی نو مون بر دیو عبادت کاو. اغا سنگا دا دیو عبادت بم کاو او دا دین علاوه هر میاش کی با نمبرو دا یو کورنا با حسین او جمیل جنی اغا با خیسته که دا او سونا کالی خیسته کپری بورا استره که دی اغا با مولا دا سمندر غاڑی تا التی بم خودا پا ڈولے کی خوش تکڑے شوی او التی بم پری خودا واپس بتی راولو. نو چی کلا بس هر لارو نو آغا با تشاڑو کی پراتو نور با حس نو نور با حس نو او چی کلا با مالک پا دی ڈولے کی کی ناو نو پا جزیرہ با وور لگی دو پا دی غنڈ جزیرہ با وور لگی دو وی پا دی طریقہ مانی نظام روانو سسٹم روانو وی دا عربو دا ملکونو نیو سڑے راگے چه شیخ احمد نمیو قوساو گیرے نوا آغا وی راگے اندوستان دا زمونگا زیت راگے وی دیسی پی اکور تیرے دو پا اکور کی جڑاوا چه جڑاوانو دتا پوسو کو چه دا ولی دا خلق جاڑی او جڑا دا سم غم شوئے سوک ملے کا سقی صدا آغی ورطا ہوئے نو چه سوک مل ندے خو پا دی کور کی وجنه دا نن داغی نمبر ده سیشی نمبر ده دا با اوڑی دا سمندر غاڑی لا حالتی پیریان و مماغانو لا کوی نسو نو عذاب رازی وور بلیگی پا جزیره باندی نو دی وجنه جڑا دا آقا ولدی جنه مور آبای راوتی دا وی زه تاسو تا یو خبر کم که تاسو خواقی زه ملمه ما خو پا دی دولهی که بنن زکی نمرا دی پزه وی نمانی سوک نمانی وی چاہتا سا پتہ نلگی خیر دے پوجانو تا بس نوائیو ما تا جینکو کپی رواوستو یو زو پا دی ڈولے کی کی نمان آغی دا طریقہ کردو پا ڈولے کی ناستے شیخ احمد چکلا پوجان وڑے دے سمندر غاڑی تے ڈولے خو دی دا او پوجان دی بیر تا واپس راگلی دی شراگلی دا ورگلی دے او دس کڑے دے حافظ قرآنو او تلاوت شروع کرده ده پا زور زور بانده تلاوت کئی چی کل تیاره لگه دره ده نو ده ده شیطانانو پیریانو یو دل را گلی ده توری ور سرده و ده ور لختی ور سرده چی ده طرف ترانیزدیکی که ده پا زور زور تلاوت کئی پولی ده ترانیزدیکی که نو صدیکه و لگر تورده که گی واپس لیگی طولش پی ده عمل کرده ده خود ده تصف زن نشی را رسوله سهر شوه ده خلق تره ده چه آقا دو که روالو آقا ناوی بیا قولنی کنه نو چه آقا کلا آل تی لارو چه گوری شیخ احمد ناستی لکه سکی عجیسی با وای زبې گا په دې ډولې کې راغلی ما وای موږ جنې راوړې ونه نو هغه زو ما نو وای څنګه پاتې شوې وي دا خو سناشنا چل وشو هغه ورته وای وای بس الله بچ کړه ما تاسو کې یو کار دی چې تاسو کې اسلام نشته دی وای راځه قاضي صاحب له دې وړو سړی هلته وې وړو هغه ته وای دا څنګه سوه قصه راته بیانه کړه هغه ورته ټوله واقعه بیان کړې ده وای اصل کې پتاسو شیطانان مسلط شوی دی دیو جنا پتاسو باندې دا چل کیږي کچری تاسو شیطان لته ورکړه خپل دشمنه مغانو اسلام کې داخل شوی دا شی پتاسو نه کیږي وای نه منو وای بلې میاشتې سار شو وای ٹھیک ده یو میاش بیا یې سار شوی دی بیا په ډولې کې خولې شوی دی چې تلې دی بیا ټول اټپدا وهل ټکول دی خو څوک را نږدې کېدی نه شي هغه تلاوت کوي کله سحر شوه دی هغه بالکل صحیح سلامت دی بیرته سحر باچا لوړ شوه دی هغه ټول جزيري والا اسلام راوړل دی ایمان راوړل دی وای په دې اخیره کې چې کله دا شیطانان تلل نو आवाज یو کو چې شیخ احمد امون ته دی غټ نقصان نه ورا سر ټول جزيري خلک زمون نه بچ کو ستاد وجه نه مون ته وای ډیر نقصان نه ورا سي دا ټول خلک نو دا دوی ما سندو هجری وقاله باندې دا غینا رستا پا مون که اسلام را غلی دی او طول مسلمانان یو نو چه کلا شیطان بچا مسلط شی لکا شیطان سنگ مسلط کی گی او سره دا زن دلب غیرت جون کی یعنی دا اللہ دا اسلام مخالف کارو نکی نو پا دا شیطانان مسلط شی نو بیا شیطان پا دا بانی سور شوی واگی پلاس که کم طرف پیرا کاری اغلطه بوزی نبرمائی وکذالک دقرنگی نولی بعض الظالمین دوستان گردو منگا بعض ظالمان بعضن دا بعض نورو بیما کانو یکسی بول پس بابداغی چی دیو شرکی دا مشرکان دا خبیسان و بداتیان دا بستا خلاف را جمع کی گی دا بستا خلاف خبری اتری کئی فاللہ میرا بان فرمائی چی تخب کی گا ما وَقَذَلِكَ نُوَلِّي دَقَرَنْجِ مُنْغَا دُوستان گرزه ولی دی بعض الظالمین بعضن بعض ظالمان دا بعض نورو ظالم سره دا بل ظالم رور بئی دا بدا یو بل مرگری بیما کانو یکسی بول پس باب داغی چی دیو کسب کئی اے مبلغا تخب چی گما اللہ بستا مدد کئی ٹھیک دا دیو دا خبری کئی دیوستا خلاف پروپیگنڈی کئی خود تا مخبا کی گا ورطا ہوا یام تا سخپل کار کوئی زمادر کی نور کار نشت دے مخپل دعوت بیانو کم میا برمائی آم آشر الجنی اے تلگیا دا پیریانو والانسی او دا انسانانو علم یاتی کم آیتا ستا ندر آغل رسول من کم اغ رسول ستا ستا جنس نام یقصون علیکم آیاتی چی بیانولی پتا سباندی زما آیاتنا وینذرونکم ایرولی تاسو لقاء یومکم هادا دا ملاقات دا ورزیس تاسو چی غدادا دا دی ورزینا تاسو نو ایرولی وی تاسو دا دی ورزینا ایرولی نوی سا عذابونی در تنو بیان کری قالوا نديو بواي شهدنا على انفسنا مونگا گواي کو بخبل زانونو باندي مونگا اقرار کو بخبل زانونو باندي وغرتهم الحياة الدنيا دوکیا چولیو دیو اغا جون دنیا الرام اغا دا دنیا جون دیو پا دوکیا چولیو دا دیو دا دنیا حال ذکر کئی وشهدوا على انفسهم اذو باقرارو کی پخپل زانونو باندې انهم كانوا كافرين يهوديو كافران فسوره اعراف 37 نمبر ایت کې هم ذکر کوي قالوا اينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على انفسهم دیو نو هغه بیا ورشي په خپل ځان باندې به اقرار وکړي نو دل ځان ذکر کوي وشهیدو علی انفسهم اقرار به وکړي دیو په خپل ځانونو باندې انهم کانو کافرین چې دیو کافران دلته یو ټکی یو جمله ذکر شو ألم يأتيكم رسل منكم أي نورا غلي رسول تاسو تاسو دا جنس نام فدیزه کی لگ باسته چی پیریان او انسانان با اللہ را جمع کی دیو تا بوئی چی آیا نو در غلی تاسو تا رسول نو دا رسول خو دا انسانانو نو دا پیریانو نو خو نو پیریانو نو خو رسول نو او خو دا انسانانو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او اللہ جن او انس دوانو تا مخاطب دے سوال دے جور سوچ پیو کی نو دا یو سوال پیدا کی جی تاسو تا رسول نو در غلی خطاب دوانو تا دے مخاطب دوانو تا دے او رسول خو انسانانو ترا غلی و پیریانو کی نو نو دا سنگا نو دا دین دا معلومی گی چی سنگا انسانانو تا رسول را غلی و نو پیریانو تا هم را غلی و علماء کرام دا دے جواب کئی درے جوابونه کئی اول جواب اگر چی خطاب انس و جن دوانو تا دے خو انبیاء کرام فقط انسانانو کرا غلیو خو خطاب دوانو تا دے تغلیباً دا خطاب تغلیباً دے تغلیباً للانس علی الجن لکا ابوین چی آدیگی مور و پلار شمسین قمرین دا چی آدیگی لکا سور رحمان کی ذکر کئی تیس نمبر تی یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان دا دوانا خود یو نراوزی چاگا کڑوا تریخ دے یا سور شورا و نتیس نمبر ایت کی ومن آیاته خلق السماوات والارض وما بث فیهما من دابا اللہ رب العزت فرمائی وی نخید استاسو دا پارا پی پیدائش دا اسمانونو دزمکو کی او خوارا کری دی مون پدی کی زندہ سری یعنی نسبت خود دوانو توشو زمکی و اسمان تا خو پاسمانونو کی خود زندہ سر ندی خوارا شوی زندہ سر پا زمکا کی خور شوی دی نو دقا مطلب دلتا دی چی نبی را غلی دی پا انسانانو کی خو خطاب دوانو تا دی نبی را غلی دی پا انسانانو کی خو پیریان و انسانانو دوانو تا را غلی دی مطلب دانه چی پیریانو تا زان لرسول را غلی دی و انسانانو تا زان لرسول را غلی دی نا نبی را غلی دی پا انسانانو کی خو پیریانو و انسانانو دوانو تا را غلی دی یا دا مطلب دی چی جناتو تا نبی علیه السلام تقریر کرده دی شپگ روایتون دی پده باندی چی نبی علیه السلام با جناتو تا تقریر کاؤ لکا سور جن پده باندی دال دی نبی علیه السلام چی اغا مکم و کرمه کی و اپیریان و قرآن واوری دو یا درم دا مطلب دی چی رسولم منکم خطاب دوانو تا دی خو رسول پدو قسم دی یو رسول تبعی بل اصالتی انسانانو تا چی رسول را غلی دی اغا بزات را غلی دی جناتو تا چی را غلی دی تبان را غلی دی لکا سور احقاب وی صرفنا الیک نفر من الجن فقالو انا سمعنا قرآنا عجبا و اذ صرفنا الیک نفر من الجن باخر کی وی فلما قضی ولو الى قومهم منذرین وی هر کلا چی بیان ختم شو نو آغا دا پیریانو آغا استازه لالا و خپل پیریانو تی بیان وکو نو دغم رسول دی دا پیریم رسول دی خو نبی علیه السلام رسول الله دی او دا پیری رسول استازه دی خو دا رسول رسول دی دا دا خبری واوری دی لا خپل قوم تی ویلو نو مطلب دا قفلتی دا تبعی رسول دی نو رسول پا انسانانو کی راغلے دے بزاد پیریانو کی تبان راغلے دے کم یو خبر آوری که دے شپدی مجلس کی مست پیریان ناسی او دا درس آوری مکی ذالک اللہم یکر ربو کا در رسول دراتلو وجہ ذکر کئی چی ولی رسول راغلے دے نو ذالک دا خبر دق دا یا ذالک الامر کا ذالک خبر دق رنگی دام اللہم یکر ربو کا ندے رفصا مولک القرآن حرکا ان کے دے اکری بظلم په سبب د ګناه د غې سره و اهلها غافلون چې اهل د غې نه خبره یي کله چې یو قوم ته په یو قوم باندې عذاب راځي نو د هغې نه مخکې ورته رسول راځي خبر ورته واورئ چې د الله دین ته راشئ چې کله دې د الله دین ته نه راځي نو وروسته پې عذاب راځي اول ورته خبر ورکي لکه پلسمه سپاره سورې بني اسرائیل کې ذکر کوي من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه آخر سر کې وای وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وای مونږ عذاب نه ورکو اس یو قوم ته تر دې پورې چې مونږ ورته رسول لیلیګلې ګور زده آیات حوالہ نه راوړم آیات نمبر وای ماده بستا سو پکار بیا راځي چې کزه یې مچ پلانې نمبر آیات راوړ وای پلانې سپارانو غټیم با زایکی په دې باندې او تاسو ستړي خلک کوي اورن مې دا چلو کو نو بیا به څوک ترجمې را ناراضي نو زه صرف ویم آیات نمبر ویم او ډایریک آیات ویم چې آینده لپاره تاسو ته ضرورت راشي نو ډایریک به تاسو ته ترایي دی پلان آیات دی بیا وکذالک ذکرنګی نو ولی مونږ زولی دي دوستان بعض الظالمین بعض ظالمان بعض انده بعض نورو ظالم سره بدعتی سره خیټی والا مولا دا بد یو بل سره میلاوی بدعتیان به ټول میلاوی موحدین چرته دا ظالم سړی مرګره کیږي نا بما کانو یسبون په سبب داغی چې دیو شرکی په سبب داغی چې دیو غلط عمل کوي یا معاشر الجن والانس اتولگیا دا پیریانو انسانانو علم یاتی کم رسول منکم آیا نو در غلی رسول تاسو تام یقصون علیکم آیاتی چه بیان ولی پتاسو باندی زمایتونا و ینذرونکم یرا ولی تاسو لقاء یومکم هادا دا ملاقات دور جستاسو ناچی دادا قالوا شهدنا وای بچی مونگا اقرار کو ملاقات را روان دی ملاقات رز را روان دا بیا با حرمان کی خو بیا با سرٹیم نین وس زانو پی جنا مخی زان لسولی گا قالوا شهدنا وای بچی مونگا گوائی کو علان پوسینا پا فل زانو نو باندی وغرتهم الحیات الدنیا دوکا کیا چولی دی دنیای جوان لرام او ګورانا شپ پلانې ځای کې ټیکا دا پیسې میلاویږي منډي پسی وکی جمعه کې یو پسا تایستې هغه را موته تن نه جوړې دوه کړه دنیا دا دنیا چې مخامخ راشي نو دا ډېره پیسې دا خو جکله د دې شا طرف وګوري نسخه ټوټې دې مردار ده ګوره بیا طالب څه پیدا نه درکې وشهدوا على انفسهم دی با اقرار وکی پا خپل زانونو باندی انهم کانو کافرین چی دیو دی کافران ذالکا خبرهم دقدا چی علم یکر ربکا ندی ربستا محلک القرا حلاک یون که دیو کلی بی ظلم پسبب دا گنا داغی و اهلها غافلون چی اهل داغی نخبری بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك